سورة الجاسية درس نمبر 2. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. ويل لكل هلاكت دفارا دهر يو أفاك أثيم دفارا دهر يو درغجن گنانگار. الله تبارك وتعالى كلام يو داس بيان أو حقيقت ته چې په دې باندې یو سړی ایمان را نه وړي، یو ایمان ونه لري، نایا د هدایت لپاره بل هغه کومه لار ده چې هغه به دې اختیاري او په هغې باندې به دې حقیقت ته رسي. د حقیقت ته رسېدو دپاره الله تبارک وتعالی د خپل کتاب د نازلولو انتظام او د خلکو ته د رسولو دپاره د نبی علیه السلام انتخاب کړی دی. اوس چې دین څوک اوړي نو د ده لپاره هلاکت زجر ذکر کوي. په دې آیتونو کې زجرونه زورونه ذکر کوي. ویل لکل افاک اسیم هلاکت دی د فاردار یو دروغجن ګناهګار. چې کله د الله تبارک وتعالی آیاتونه چې رښتونی آیاتونه دي او د هغې د منلو نه انکار دا دروغجن دی، ګناهګار دی، او د داسې ګناهګار دپاره د عذابونو ذکر کوي. نو فرمایي یسمع آیات الله اوري آیاتونه د الله تتلى علیه چې لوستی شي په ده باندې ثم یصر مستکبرا بیا دی همیشګیري کوي په ځان غټ ګڼلو باندې کأن لم یسمعها گویا تب وای چې دا ډوس اورېدلی نه دي دا اورېدلی نه دي دې لره فبشره بعذاب الیم زیر ورکا د لره په عذاب دردناک سره. کله چې یو سړی د منلو نه انکار کوي نو قرآن خو د صداقت ملګرتیا غواړي. نو چې کله قرآن د صداقت ملګرتیا غواړي او دی دروغجني نو د دروغجن او د رښتونې چرته کیدی شي. قرآن خدا غواړي چې ته به رښتونې. نو د دې انسان حالت چې د قرآن صداقت نه قبلی نو یو دا چې دی دروغجن دی، دویم دا چې قرآن کریم نیک عمل غواړي. ټول تعلیماتو ته د قرآن کریم ګوره، دی د خلکو نه د تابعدارو نه نیک عمل غواړي او دا نه منونکي دا خو بد عمله دی. نا خپل بد عمل چېرته پرېږدي د دې نیک عمل لپاره چې قرآن ته کوم عمل غواړي او دغه رنګې قرآن تابعداري غواړي او دی د تابعدارۍ په ځای باندې د تکبر نه کار اخلي. وایي زه به چاته پر لت خوځوم او زه به چاته کینم مخې ته، زه به د بل نه تعلیم زده کوم بام سره چې څه دي، زه چې کوم تکبر پکې راشي. نو قرآن تابعداري غواړي نو په ده کې تکبر دی. نو د دې وجې نه قرآن کریم د دغې خلکو سره خطاب کوي چې د الله آیاتونه خو اوري چې لوستی شي په ده باندې. نو د دې آیاتونو د لوستو مقصد پیژندل پکارو چې په دې باندې ځان پوه کړی وي. نو دی د هغې نه شاکي او ځان غټو ګڼي ثم یصر مستکبرا بیا همیشګیري کوي په ځان غټ ګڼلو باندې. ما ته څه ضرورت دی چا د تعلیماتو. دارنګې بعضې پکې د خپل تکبر د وجې نه چې موږ به د محمد صلی الله علیه وسلم تابعدار کیږو، موږ به ده تابعدار کیږو، حالان کې که سوچ او فکرو کې نو انسان چې کله د داسې تابعدارۍ نه انکار کوي نو ځان یې په دنیا او په آخرت باندې محرومه کړه خیر نه. قرآن او پیغمبر خدا تابیداری چې تا نه غواړي نو د هغې خیر په دنیا کې هم تا ته میلاویږي، او د هغې خیر د دنیا د ژوند نه پس چې کوم هغه ژوند راروان دی د هغې هم خیر تا ته میلاویږي. ته د هغې نه تکبر کوي چې ستا د خیر بلایه کوشش څوک کوي، نو ته د هغه تابیدار او د هغه چا تابیداری کوي چې تا ورله صفتونه ورکړي دي، هغې کې دغه صفتونه نه کیدی شي او نه د هغې اختیار ورسره شته. نو د هغه چا تابیداری کوي چې په هغه کې ته کوم صفتونه ولوای او د الله تبارک وتعالی د الوهیت صفتونه پکې لټای، نو دروغو پسې لګیا روان او تابیداری کوي او د رښتونی قرآن او د رښتونی پیغمبر تابیداری نه کوي. خو عقل والی شوي د مشرک دا ورته پته نه لګي چې یاره دا زه چې کومه تابیداری کوم او دا زه چا پسې روان یم، نو دا خو هم تابیداری ده، خو تابیداری د څه شي ده؟ د هلاکت ته او د پیغمبر او د قرآن تابیداری چې کوم دی هغه د رهنمایۍ او دارنګې د حقیقت او دارنګې د ګټې او د کامیابۍ او د رهنمایۍ ده. نو د دې وجې نه ځان غټ وګڼي او ګویا ته به وایي چې داړو څه اورېدلې نه دي، الم یسمعها، ګویا ته به وایي چې داړو اورېدلې نه دي دی لره. نو چې کله وی مخکې وفرمایل چې د داسې خلکو ګناهګارو دپاره هلاکت دی، نو دلته وایي په بشرو بی عذاب علیم، زیری ورکه د لره په عذاب دردناک سره. وإذا علم أو كلچ پوشي من آياتنا زمنگ د آیاتونو نا کلچ ورسیږي دتا زمنگ د آیاتونو نا شيئا سشي کپوشي وي خو بیا لا بیاوم بس ناس خو لک مقصد دا هغه سرسری فوا یا رسیدل د آیاتونو زمنگا اتخذها هزوا نوی دیلرا پټو کو باندې اولئک لهم عذاب مهین دا کسان دیلرا عذاب سپکون کې دی، عذاب د ذلت دی. کله چې ورته زمونږ د آیاتونو نه سایاتونه بیان شي او په قرآن کې د دې خبرې ذکر راشي چې په جهنم کې به ونه زکوم بی ها وګورئ په جهنم کې وي اور دی، یو طرف ته وي اور دی بل طرف ته وي ونه به پکې زکوم، او چې دا به ستاسو خوراکي نو بعضې به پکې ووایي راوړی هغه کجوري او زفته زما مخې ته کېدی چې دې ته پته ولګي چې موږ کجورې او زب ته خورو که نه موږ زکوم خورو. هلکه دې د مقصد دا ټوکې کول. کله چې په قرآن کې وفرمایلی شي علیها تسعت عشر په دې باندې به نولس پرشتې وي، نو مټې به راکاږلې وي دي نولسو له خو زه یوازې کافي مه نور تاسو پوه شئ ټوکې د الله تبارک وتعالی آیاتونو سره. دغه رنګې نور د الله تبارک وتعالی د وحدانیت چې بچا دعوت او دارنګې تبلیغ ورکاو هغه کسان به په ټوکو باندې نیول مختلف قسم ټوکې دا به ورسره کولی د الله د آیاتونو سره ټوکې د الله تبارک وتعالی د پیغمبر متعلق چې کم دی ټوکې کول. اولئک لهم عذاب مهین دغه کسان دی لره عذاب دی سپکا. من ورائهم جهنم رستو دین جهنم ولا یغنی عنهم او دپا بنکی دین ما کسبو آغا چی دی کم کسب کرده شای انسا شای ولا متخذو من دون الله اولیاء او نا آغا چی نیولی دی سیوا دا اللہ تعالی نا کارسازان مددگاران ولهم عذاب عظیم او دی دا پار عذاب دلوی. څنګه چې الله تبارک وتعالی دی تا اورونه د عذاب وکړه، نو دا اورونه د عذاب چې ده نو یو خدا چې کوم یو سړی انکار کوي او د حق ملګرتیا نه کوي، نو دنیا کې هم بعضې وخت کې الله تبارک وتعالی په عذاب کې دی گرفتار کی، او دارنګې د دنیا د عذاب دا خلا بیا مه ختم شي، خو د عذاب د جهنم چې کله د شرک په حالت کې او سړی هغې ته دننه شي نو هغه عذاب خو ختمېدو والا نه دی. نو په دنیا کې د حق په مقابله کې چې دی کمال او دولت او خپل ځان غټ حسابي او پاغي باندې غرور او تکبر کې پراته دي، په اولاد، په مال، په زامنو، په مټو، په سردارو، په دارنګ، په خوشحالو باندې. الله تبارک و تعالی وی داسې زنه ولا یغنی عنهم ما کسبوا شیئا، د په بنی کې دین هغه چې دی کم کسب کړي څه شی، کدا څومره مال او ثروت او دولتونه او بچی او دا څومره طاقتونه تاسو ته ظاهري طور ښکاري، نو دا دې څوک سوچونه کې چې د الله تبارک و تعالی د عذاب په مقابله کې دا سیزونه مدد په کار راشي. یو دا دویم، یو انسان د چا سره مینه او محبت د دې لپاره ساتي چې ارزه د سره مینه او محبت ساتم د راتلونکي وخت کې زما لپاره کرامت شي او زما لپاره به سبب د خلاصی او د نجات وګرځي. الله تبارک وتعالی وی بغیر د الله نه چې څومره تا دوستان نیولې دي، نو فرمایي ولا متخذو من دون الله اولیاء، او نه هغه چې نیولې دي سوا د الله تعالی نه دوستان کارسازان، چې ته وایې یاره موږ دې سره مینه ځکه کوو چې دا د الله نیکان بندگان دي او الله ته نږدې دي، نو چې کله موږ دې سره مینه کوو نو دې موږ الله ته نږدې کوي. الله تبارک وتعالی وی ان دې شي نږدې کوو په خپل عمل به خلاصېږي. نو دا سوچ چرته ونه کوي چې دنیا مال او دولت یا دغه فرضي کوم چې تاسو ځان مانی ځان د پاره کوم کار سازان او کوم دغه نیولې دي نه دي چې کوم دی، نو تاسو بچ کولی شئ. ورسره ورسره ذکر کوي ولهم عذاب عظیم، او د دې لپاره عذاب دی لوی لکه څنګه چې مخکې وفرمایل فبشروا بعذاب أليم أولئك لهم عذاب مهين، دلتوي ولهم عذاب عظيم، أو دديد فارا عذاب دلوي أو دلوي عذاب نمرات أغا عذاب دل جهنم سبيا داغي عذاب بشان بل عذاب نشكي دي دمر غط عذاب أو ندى كافر أو دو مشرك تفارا داغي نواتلشتي. نوسا مخکې ذکر کوي چې دا قرآن چې دی نو دا هدایت دی، په کار چې دی هدایت باندې دی عمل کړی وي او د قرآنی تعلیماتو د لاندې د ژوند تیرولو دپاره د قرآن ملګرتیا د پیغمبر ملګرتیا کړی وي، نو فرمایي هذا هدن، دا قرآن چې دی دا غنی غلار ده، دا هدایت دی. اوس چې کم یو سړی د دې هدایت نه په بله لار باندې او د هدایت د ملګرتیا نه یو بل لار د کفارو لار او د منکرینو لار اختیاری، نو پرمای والذین کفروا هغه کسان چې کافران دي بیا آیات ربهم په آیاتونو د خپل رب باندې لهم عذاب من رجز الیم، دی د پاره عذاب دی دا هغه ذلت ذلیل کولو والا دردناک عذاب رسوائی والا دردناک عذاب دی، دیده پار رسوائی دا او دارنگ عذاب دردناک دی. نو که او سڑی دا قرآن دی رہنے مائن دا مخواڑی او دا دی پا مقابلہ که دا دغی خلقو چیغی دا اللہ پا یا تو نمانی منکر دی او دا غی ملگرتیا سو کئی یا دا غی سڑی پا خپل پا دی لار باند روان دی چی دا کفر لار اختیار کری دا، نو گور دی دا پار عذاب در سوائے دردناک عذاب بولا اللہ تبارک و تعالی ورکی. اللہ اللذی اللہ غزات تے سخر لکم البحر، چی تابیدار کڑے استاوز دا پار دریاب لتجری الفلک فیه بی امری، روانی دی کشتے پدے کی پا حکم دا اللہ تعالی بانے ولی تب تغو من فضل دی دا پار چولٹوی پزل دخپل رب ولعلکم تشکرون، و خام خاچ تاز شکر ادا کئی. قرآن کریم دا ہدایت یافتہ کتاب دے او دے نیکی تا تخی او داغی انجام دا تخی او بدی دا تخی او داغی انجام دا تخی پٹاگا کئی نو هغه انجام دا چې نه منونکو لا الله تبارک وتعالى وی رجز علیم دردناک عذاب به دی لپاره. او دا قرآن چې نازل کړی دی نو هغه الله تبارک وتعالى چې په دنیا کې وګوره تاسو له څومره د پیدو سیزونه درکړي دا هغې بیان کوي. الله الذي الله هغه ذات دی سخر لكم البحر چې تابعدار کړی ستاسو دپاره دریاب لتجري الفلك فيه بامره دې دپاره چې روانې دي کشتۍ په دې کې بامره په حکم د الله تعالی. الله تبارک وتعالی هغه اوبه چې هغه د یری ځایو او هغه د ډوبېدو ځایو او هغه د هلاکت ځایو الله تبارک وتعالی هغه اوبه ته له داسې تابعدارې کړي چې طغیانی په هغې کې کمه راځي او الله تبارک وتعالی دغه طغیانی په تاسو باندې مسلط کړي نو به د دغې طغیانۍ د دریاب نه تاسوک بچ کولی نه شي. او هغه یې باوجود چې په دغې دریاب کې طغیانی راځي او د الله تبارک وتعالی فائدې دپاره تعالی الله دا دریاب مسخر کړی دی تابعدار کړی دی په هغې کې یو طرف ته کشتۍ چلای په هغې کې مالونه وړې راړې بل طرف ته پکې غوپې وهې لالونه او جواهر راوباسې بل طرف ته د خوراک دپاره میان او مختلف قسم د پیدې سیزونه د هغې نه راوباسې او بل طرف ته د دریاب نه چې کومې پیدې الله تبارک وتعالی نورې د دې سره ایښودې دي د دنیا والو دپاره او ورسره فرمایي ولتبتغوا من فضله دې دپاره چې ولټوئ فضل د خپل رب حق رزق ګټل د دریابي تجارت کول او په هغې سره د الله تبارک وتعالی هغه رزق او دارنګې هغه مزدوري هغه تجارت هغه ګټل نو دا په کارو چې تاسو شکر ادا کړی وی نو د شکر په ځای تاسو د ناشکرۍ نه کار اخلئ. ولعلکم تشکرون خامخا چې تاسو شکر ادا کوي. اوس نور چې څنګه دلته دلایل ذکر کړو چې کله د دې خبرې ذکر وکړو چې الله تبارک وتعالی کتاب او دې ته چې څوک د ټوکو نسبت کوي او دارنګې د دې د آیاتونو نه انکار کوي او غیر الله او دارنګې د دنیا په غیر الله باندې دوکه دي د دنیا په مال او په دولت باندې دوکه دي نو دې سیزونو ته وګوري چې الله تبارک وتعالی د دې دپاره څومره نعمتونه دي له ورکړي دي. نو په نعمتونو کې اوس نور نعمتونه وسخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض تابعدار کړي تاسو دپاره هغه څه چې اسمانونو کې دي هغه څه چې په ځمکه کې دي جمیعا منه ټول د چا د طرف نه دي تول منه د الله تعالی د طرف نه دي ان فی ذلک یقینا پدې کې لآیات لقوم یتفکرون دلایل دپاره دا قوم چې تاسو فکر کوئ. وګوره ځمکه اسمانونو کې الله تبارک وتعالی څومره څیزونه پیدا کړي دي الله پاک وایي وښایه کنه د دې پیدا کوونکي څوک دی او د دې اختیارمند څوک دی ټول د الله د طرف نه دي. نو چې کله دا هر څه د الله تبارک وتعالی د طرف نه دي نو بیا په کار دي چې د هغې الله عبادت وکړی شي او د هغه سره په هغه په بندګۍ کې او د هغه په توحید کې تاسو شرک نه ځان بچ وساتئ د هغه په بندګۍ کې د غیر الله د عبادت نه ځان بچ وساتئ. تاسو ته پته نشته چې دا ټول سیزونه الله تبارک وتعالی ستاسو د پیدو دپاره ستاسو د خیر دپاره پیدا کړي دي درکړي دي تاسو اختیارمن کړي یئ. نو په دې کې دلایل دي دپاره دا قوم خو بشرط دی چې سوچ او فکر پکې کل للذین آمنوا وایه دپاره دا کسانو چې ایمان یې راوړی دی یغفر للذین چې مخ واړی د هغه کسان نه یا درګزرو کې هغه کسانو ته لا یرجون ایام الله چې هغې عقیده نه لري د عذاب د الله تعالی لیجزی قوما بما کانو یکسبون دی دپاره چې بدله ورکړي هغه قوم ته هغه چې دی کم کړي وي. الله تبارک وتعالی چې کله تعلیمات ذکر کی د قرآن کریم رہنمائی ذکر کی او دلائل ذکر کی او وعید او زجر او زورنا ذکر کی دارنگی تخویف یرا ذکر کی او منونکو لبشارتونا ذکر کی د دې باوجود چې نمنی او انکار کوي نو الله تبارک وتعالى وي مختینا والا یادا کچری تاسو دعوت او د الله د دین خدمت کوي او دی د غی د پاره ستاسو تاسو تکلیف را رسول غواړي نو دا غی تکلیف را رسول په بدله کې د دی له اغه شان بدله ماخلیتی څنګه چې دی تاسو ته تکلیف را رسي زکه چې دا داسې قوم دی چې دی عقیده نه ساتي د قیامت او د عذاب د الله تبارک وتعالى نو چرته تلی نشي تاسو د صبر نه کار اخلي یا دا چې مختی نه واړوي کدی تاسو خپل کار وکړو دعوت ورته ورسو اوس دی نه مني نو مختی نه واړوي دا الله تبارک وتعالى به هر سړي د خپل خپل بدله ورکي ليجزي قوما بما كانوا يكسبون نو فرمای من عمل صالحا فلنفسه چا چې عمل وکړو نیک لپاره د خپل ځان یې وکړو ومن اساء فعليها واچا چې بدی وکړه نو په دې نفس باندې به وي دا بدی ثم الى ربكم ترجعون بیا به خپل رب ته تاسو واپس شي یعنی مقصد دا چې د دې معامله چې کله نه مني الله تبارک وتعالى ته فریک دا اوس دغه معامله منون کې دوه قسمه خلق ته یو هغه چې تابعدار شو او عمل صالح یو کو نو د دې پیدا د چا د پاره وکړه د خپل ځان د پاره دا او چا چې بدی وکړه نو په دې نفس باندې بده دې بده سزا وی او واپس کېدل د چا په حضور کې دی د الله تبارک وتعالى په حضور کې دی نو هغه نیک عمل ته د خپل نیک عمل بدلا او جزا او بدعمل ته دا غی د عمل سزا او دا رنګ دا غی الله تبارک وتعالى د طرف نه هغه عذاب نو د دې وجنه د دعوت ورکوونکي کار دادې چې کوشش وکي چې د الله تبارک وتعالى دین خلکو ته ورسي اخوا منل او نه منل د الله تبارک وتعالى په حضور کې ودوا غواړو چې الله تبارک وتعالى خلق تابعدار کړي د قران او د سنت او چې څوک نه مني ستا اختیار پې نشي چلی دی ویل لکل افاک اثیم هلاکت دی د پاره د هر یو دروغجن ګناهګار یسمع آیات الله تتلى علیه اوري آیاتونه د الله چې لوستی شي په ده باندې ثم یصر مستکبرا بیا امیشګیری کوي دی په ځان غټ ګڼلو امیشګیری کوي په تکبر باندې بیا وګرځي دی تکبر کوونکی که علم یسمعها گویا تب وای چې نی دی اورېدلی دی آیاتونه لرا فبشروا بعذاب الیم زیر ورکدل را په عذاب دردناک سره و اذا علم من آیاتنا شیئا اتخذها هزوا چې پوشی او یا چې ورسید تا زمونږ آیاتونه نو نیوی دی لرا په ټوک اولای کلهم عذاب مهین دا کسان دی لرا عذاب د سپک من ورائهم جهنم رستو دین جهنم دی ولا یغنی عنهم ما کسبوا شیئا او دپ بنکی دی دینا آغا چی دی کم کسب کری دی سشی ولا متخذو من دون الله اولیاء او نا آغا سوکو او نا آغا چی نیولی دی سیوا دا اللہ تعالی نا دوستان مددگاران ولهم عذاب عظیم دی دا پارا عذاب دلوی هادا هدن دا قرآن چی دی دا هدایت دی والذین کفروا بآیات ربهم وکسان چې انکار کوي پایاتونو د خپل رب باندې لهم عذاب من رجز علیم دې د پاره عذاب دی دردناک دې د پاره عذاب دی دردناک الله الذی سخر لكم البحر لا غزات دی چې تابعدار کړی دی ستاسو د پاره دریاب لتجری الفلک فيه بأمره دې د پاره چې روانې کړي دي کشته په دې کې په حکم خپل سره ولی تب تغو من فضلی دې د پاره چې ولټوي تاسو پزل د خپل رب لره ولعلکم تشکرون او خامخا چې تاسو شکر ادا کوي وسخر لکم ما فی السماوات او تابعدار کړي دي تاسو د پاره هغه څه چې اسمانونو کې دي و ما فی الارض هغه څه چې په ځمکه کې دي جميعا منه ټول د الله تعالی د طرف نه دي ان فی ذلک لآیات یقینا په دې کې دلایل دي لقوم یتفکرون د پاره دا قوم چې سوچ کوي کل للذین آمنوا و د پاره دا کسانو چې ایمان راوړی دي یغفر للذین چې مخ واړی دا کسانو نه یا درګذرو کې هغه کسانو ته لا یرجون ایام الله چې یغي امید نه لري دا عذاب د الله تعالی لیجزی قوما بما کانو یکسبون دې د پاره چې بدله ورکی هغه قوم ته هغه چې دي کم کړی وي من عمل صالحا فلنفسه چا چې عمل وکړ نیک د پاره د خپل ځانې پیدا ده ومن اساء فعليها هغه چا چې بدی وکړه نو په دې نفس باندې به وي سزا ده دی. ثم الی ربکم ترجعون، بیا به تاسو خپل رب ته واپس شئ.